कृपा हो जाए तो 43 में काल काम करेंगे, 43 में काल काम करेंगे कि भवे कदाचित कुप्राप्ति। भवेत कदाचित कुत्रापि नंद सूनो कृपा भरा प्रथम ज्ञान निष्ठोपि सोत्रैव रतिमुद्वहेत। कि पहले कोई व्यक्ति ज्ञान निष्ठ था, माने उपाधि के कारण भेद दिख रहा है, अन्यथा अभेद है, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान माने जो द्वैत है वह अज्ञान उपाधि के कारण है, तत्वतः सब कुछ ब्रह्म है, इसका नाम है ज्ञान। भेद तो सामने दिख रहा है, उसको कहां ले जाओगे? पान तो भी कह दे जो भेद है वो हमारे अज्ञान के कारण है, सब कुछ सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, जो भेद दिख रहा है वो अज्ञान के कारण है। और उपाधि को हटा दिया जाएगा तो केवल ब्रह्म ही एकमात्र बचेगा, ब्रह्म ही दिखेगा। तो योगी उपाधियों को हटा करके जहां ब्रह्म में केंद्रित हो रहा है, उसका वो जो अनुभव था, उस अनुभव की अपेक्षा यदि ब्रह्म के स्थान पर कृष्ण को ब्रह्म करके देखने लग जाए, ज्योति को ब्रह्म नहीं बल्कि कृष्ण को ही ब्रह्म करके देखने लग जाए कि श्री ये जो कृष्ण दिख रहे हैं ये मध्यम आकार नहीं है बल्कि ये पूर्ण है, ये ब्रह्म ही है, ये मध्यम आकार नहीं है, ये सर्वव्यापक है, ऐसा जहां विचार हो जाए, ऐसा धारण करके जो विराजमान हो, तो ये और उन कृष्ण से यदि वो रति करने लगे, प्रीति करने लगे, तो कृष्ण से रति करने पर, कृष्ण से प्रीति करने पर उसको अब जो अनुभव होगा वो ब्रह्म अनुभव की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्म अनुभव की अपेक्षा ये अनुभव कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। इसीलिए तो रति हुई, इसीलिए तो उसको कृष्ण रति कहेंगे, शांत रति कहेंगे। रति का मतलब है सेवा की कामना है उसमें, रति का मतलब ये है सेवा की कामना। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं जितना समझा आपका प्रश्न वो ये कि ब्रह्म रूप में वो ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, परंतु ब्रह्म रूप में कहीं कोई आकार नहीं था। जब ब्रह्म का ध्यान कर रहा था वो, तब केवल ज्योति ज्योति मात्र थी, उसको ज्योति मात्र दिख रही थी, उसमें कोई आकार नहीं दिख रहा था। और वो ज्योति बड़ी व्यापक है, सर्वव्याप्त होकर के विराजमान है, और उसमें उसको आनंद की प्राप्ति हो रही थी। परंतु अब उसने उसी ज्योति को घनीभूत होकर के जिस समय कृष्ण के रूप में देखा, वही कहीं सीमित होकर के ज्योति घनीभूत होकर के श्री कृष्ण के रूप में दिखने लगी, एक मध्यम आकार के रूप में दिखने लगी, तो वो ये समझ रहा है कि ये कृष्ण मध्यम आकार नहीं है, सीमित नहीं है, ये देश काल से परिच्छन्न नहीं है, है ये ब्रह्म, ये परमात्मा है, परंतु हमको मध्यम आकार में दिख रहे हैं। तो इनमें परमात्मा होने के भी सामर्थ्य है, कभी भी ये परमात्मा के रूप में भी अंतर्ध्यान हो सकते हैं, हमारी आंखों से ओझल भी हो सकते हैं और परमात्मा भी बन सकते हैं, ज्योति रूप में जो सत इनका स्वरूप मात्र हो, सत्ता मात्र होकर के, ज्ञान स्वरूप होकर के, आनंद स्वरूप होकर के, मात्र माने स्वरूप, सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र, मात्र माने स्वरूप, ये कभी स्थित हो सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, परंतु मेरे ऊपर बड़ी कृपा है कि मुझे वह व्यापक ब्रह्म ज्योति यहां पर केवल अंतकरण के द्वारा आस्वादनी होकर के नहीं बल्कि ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा भी सेव्य होकर के, अंतकरण के द्वारा आस्वादनी और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रिय इन दोनों के द्वारा सेव्य होकर के ये ब्रह्म ज्योति मुझे सामने दिख रही है श्री कृष्ण के रूप में। तो अंतकरण के अनुभव की अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग्य जो अनुभव है वह अनुभव निस्संदेह बड़ा हुआ, ये उसका तात्पर्य हुआ। तो ब्रह्म ज्योति की अपेक्षा कृष्ण उनके कृष्ण को भले ब्रह्म समझ रहा है वो और परमात्मा के रूप में देख रहा है, परंतु कृष्ण का जो ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा भी जो भोग्य अनुभव है वो भोग्य अनुभव अंतकरण के द्वारा भोग्य अनुभव की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हाँ, द्वैत द्वैत समझ में, द्वैत तो है, रति रति है, तभी तो वो कृष्ण से प्रेम करेगा, सेवा करेगा, तब तो वो ब्रह्म, तब तो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म समझ रहा था, मैं भी ब्रह्म हूं यही समझ रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, कर्मेंद्र कहीं कुछ ना कुछ तो आस्वादन है ही है, हाथ जोड़ेगा, प्रार्थना करेगा, वाणी के द्वारा स्तुति करेगा, नेत्र के द्वारा दर्शन भी कर, तो नेत्र तो ज्ञान दे दिया, परंतु कहीं वाणी के द्वारा पुष्पांजलि भी समर्पित करेगा, परिक्रमा भी देगा, तो हाथ से भी काम हो रहे हैं और पैरों से भी काम हो रहे हैं, और वाणी के द्वारा वाग इंद्री के द्वारा कहीं गायन भी किया जा रहा है, कर्म इंद्री हो गई। तो पाणिपाद वाग पाणिपाद इन तीन के द्वारा तो परम सेवा कर रहा है, और पायु उपस्थिति की जो सेवा है कर्म इंद्रियों में वो कर्म इंद्री की सेवा कहीं अपरोक्ष रूप में, वो साक्षात नहीं है, वो अपरोक्ष रूप में है, परंतु उन वो भी सेवा है, उन पायु और उनके द्वारा भी जो सेवा की जाएगी वो भी उसकी अपरोक्ष सेवा हो जाएगी, अपरोक्ष सेवा हो। तो भवेत कदाचित कुत्रापि नंद सूनो कृपा भरा, यदि किसी ज्ञानी पर श्री नंद सून की कृपा कदाचित हो जाए, और कदाचित होकर के वह श्री कृष्ण का कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी सेवन करने लग जाए, ये क्षमता उसमें प्राप्त आ जाए, अंतकरण के द्वारा ही नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा ही नहीं, बल्कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के द्वारा भी सेवा करने की का स्वअवसर उसको प्राप्त हो जाए, और जो व्यापक चेष्टा विहीन और कृपालुता आदि के स्पष्ट गुणों से हीन जो ब्रह्म था उसमें कृपालुता सौंदर्य माधुर्य इत्यादि गुणों का वह दर्शन करने लग जाए, तो उसका ये जो दूसरा अनुभव होगा, ये अनुभव प्रथमम ज्ञान निष्ठा निष्ठोपी, पहले जो ज्ञान निष्ठा का अनुभव था उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा, और सो अत्रैव रति मुद्भवेत, वो यहाँ पर ही रति धारण करेगा, कृष्ण में ही अब वो प्रीति धारण करेगा, और ब्रह्म सुख की अपेक्षा यहाँ पर उसको ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी। जैसे बिल्व मंगल कह रहे हैं कि अजी साहब हमारा क्या ठाठ थे पहले, क्या हमारा वैभव था, क्या ठाठ थे हमारे, तो हो कि अद्वैत विधि पथकई उपास्या, अद्वैत के मार्ग के जितने भी अद्वैत विधि पथिक थे वे हमको गुरु जी कहकर के वंदना करते थे, बड़े बड़े ज्ञानी हमको महाज्ञानी महाज्ञानी, ये तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ करके ब्रह्मस्वरूप कहकर के हमारी वंदना करते थे। तो अद्वैत विधि के जो शुरू के पथिक थे, अद्वैत विधि में जो चल रहे हैं, उन लोगों के लिए तो हम उपास्य थे और दक्षिणा मूर्ति करके हमारी पूजा की जा रही थी, ब्रह्म स्वरूप होकर के हमको हमारी पूजा की जा रही थी, और हम भी स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा निजानंद में विराजमान थे कि हमको किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है, तो निज आनंद आत्मा का जो आनंद था उस आनंद में ही लब्ध दीक्षा हमारी पूर्णतः अवस्थिति थी, निज आनंद में, आत्मा के आनंद में, जहां सुख को प्राप्त करने के लिए किसी बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है कि कपड़ा मिलेगा तो जाड़े में अच्छा लगेगा। आत्मा का आनंद अनुभव हो रहा है, शरीर में हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। कष्ट जो कुछ भी ठंड गर्मी लग रही होगी वो शरीर को लग रही होगी, मैं तो आत्मा में विराजमान हूं। जो आत्मा में है उसे शरीर की कहीं होश ही नहीं है। वासो यथा परिकृतः मदरा मदांधा, नहीं ठंड लगती भी नहीं, नहीं नहीं लगती है। जैसे मदरा मद में जो मत वाला है उसका दृष्टांत दिया, बड़ा सुंदर दृष्टांत है, दृष्टांत बड़ा अजीब सा है, परंतु जैसे नशे में जो तुन्न है ऐसा व्यक्ति, उसको कहां उसका कपड़ा गिर रहा है, मैं वो कहां ठंड में पड़ा है कि गर्मी में पड़ा है, उसको न ठंड का वो अनुभव न गर्मी का अनुभव, कुछ भी अनुभव नहीं, भूख है कि प्यास है। वो मदरा मदांध जैसे व्यक्ति बस बास यथा परिकृतः, उसने जो वस्त्र धारण कर रखा है वो भी कहीं छूट रहा है, परिकृतः वो भी कहीं अलग हो रहा है, मदरा मदांध है। ऐसे ही हमको स्वानंद निजानंद में हम परिपूर्ण थे, हमको अन्य किसी भी चीज की जरूरत थी ही नहीं। स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि, परंतु हाय हाय बड़े दुख की बात है, किसी भले आदमी के यदि दास बनते तब तो ठीक है, किसी शठ ने हमको अपना चेला बना लिया। हाय हाय कितने दुख की बात है, शठेन वो बड़ा ढीठ है और प्रिया के आगे बिल्कुल शठता का व्यवहार करता है। अन्य नायिका से मिले हुए जो चिन्ह हैं उनको कपोल के ऊपर धारण करके, अधरों के ऊपर धारण करके, मिलन के चिन्ह को धारण करके भी वो शठ उनको पहुंचे बिना ही यूं की त्यों ही प्रिया के पास में पहुंच जाता है शठ नायक बन करके, और अपराध कर रहा है ऊपर से बहाना और बना रहा है, सफाई और देता है, अपराध स्वीकार भी नहीं करता है और अपराध की सफाई और देता है। ऐसा शठ कहीं मिलेगा? कोई भला आदमी मिलता तब तो ठीक है, परंतु वयम हठेन, हाय हाय हठपूर्वक उस शठ ने दासी करता हमको अपनी दासी बना लिया। कोई भला आदमी होता तब तो ठीक है। गोप वधु बिटेन, गोप वधु जो है उच्च कुल की जो गोप वधु हैं उनको भी धर्म से भ्रष्ट करने वाला, उनको भी उनके धर्म मार्ग से जो भ्रष्ट करने वाला है, उपपति है, उस उपपति के हाय हाय दास हुए, किसके दास बन गए यहाँ पर। हाय बड़े बड़े दुख की बात है, कहाँ तो हमारी ये दशा, और बात गिरे भी तो कहाँ नीचे गिरे ऐसे कि गोप वधु जो बिट कोई राजा रानी होती, राजा होती तब भी बात अलग, एक तो गोप उनकी भी वधु और उनके भी उपपति हो करके जो विराजमान है, हाय उसके भी हम दासी बन करके विराजमान हुए। बड़ी बुरी बुराई की बात है, बुरी बुरी बात हुई, अब क्या करें क्या करें। की जा रही है यहाँ पर निंदा, परंतु तत्वतः ब्याज निंदा के माध्यम से यहाँ पर स्तुति की जा रही है। ये परम सुंदर, ये जहां निंदा के माध्यम से स्तुति की जाए उसका नाम है व्याज निंदा। व्याज निंदा, ये व्याज निंदा और व्याज स्तुति, ये दो अलंकार हैं। जहां स्तुति के माध्यम से निंदा की जाए वहां पर होती है व्याज स्तुति, और जहां निंदा के माध्यम से उल्टा स्तुति की जाए वहां पर होती है व्याज निंदा। तो यहाँ पर व्याज निंदा की जा रही है, ऊपर से की जा रही है, हाय हाय कहाँ फंस गए, और भीतर भीतर मन में आनंदित होकर के उनके गुणों का प्रकाशन किया जाता है कि अरे हम शरीर के किसी व्यक्ति को मोहित कर लेना, प्रभावित कर लेना कोई मामूली व्यक्ति का काम है, जरूर उसमें कोई ना कोई सामर्थ्य रही होगी, तभी वो हमको प्रभावित करने में समर्थ रहा होगा, इसीलिए प्रशंसा हो रही। तो तो दासी कृता गो वधु बिटे न, जो गो वधु बिट हैं उनके द्वारा हम दासी कर दास बना लिए गए। तो अद्वैत विधि पथकई उपास्या, बड़ा सुंदर बिलमंगल का कितना सुंदर श्लोक है कि हम तो अद्वैत जो मार्ग है उस अद्वैत विधि पथिक के अद्वैत मार्ग के जो पथिक थे उन पथकों के द्वारा हम उपास्य रहे, वे भी हमारी उपासना करते थे और हम तो ब्रह्मानंद में मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव करके उस ब्रह्मानंद में के सिंहासन पर हम बैठे हुए थे और लब्ध दीक्षा, दीक्षा का तात्पर्य वहीं दृढ़ हो करके हम विराजमान हो गए थे, वहीं हमारी पूरी तरह से ब्रह्म में निष्ठा हो गई थी। परंतु हाय हमारी वो ब्रह्म निष्ठा समाप्त हो गई और किसी शठ ने, हाय उसकी शठता बड़ी अद्भुत है कि भले आदमी को इतने ऊंचे ज्ञानी को भी वो बरबस वशीभूत कर लेता है, हठपूर्वक वशीभूत कर लेता है। हाय दासी कृता, अब किसी से कह भी नहीं सकते, कोई परिचय पूछे तुम कौन हो तो कैसे बताने कि हम किसके दास हैं, गोप वधु बिटे नो, कैसे ये अपना परिचय भी कैसे दें, तो बड़ी लज्जा की बात हो गई, क्या करें। दासी कृता गोप वधु बिटे नो, कोई भले आदमी के दास बनते तो अभिमान से कहते हैं जी साहब हम उनके दास हैं, उस पद पर हैं, यहाँ पर दास पद पे हैं और वो भी गोप वधु बिट के दास पद के ऊपर हैं, क्या किया जाए। और मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं कि आह हम सभी का भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं कि जो ज्ञानी हैं उनको भी जो बरबस आकर्षित कर ले, और गोप वधु बिटेन का तात्पर्य है कि वे गोपी उनसे अलग नहीं हैं जो निरंतर निरंतर उनके माधुर्य का पान करें। गोपी शब्द के चार अर्थ, इंद्रियों के द्वारा जिसका माधुर्य पान किया जा सके, गो माने इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा जिसकी सेवा की जा सके गोपी, गो माने वाणी, वाणी का जो पति होकर के संपूर्ण शास्त्र उनका जो प्रतिपाद्य होकर के विराजमान वो गोपी, और गो माने सारी पृथ्वी उसका जो पालन करने वाला होकर के विराजमान है। पांचवा अर्थ तो गोपाल है ही है, जो मुख्य अर्थ है वो तो है ही है, उसके अलावा गो माने इंद्रिय, गो माने पृथ्वी, गो माने वाणी, इनका जो पति होकर के विराजमान, इनका भी स्वामी होकर के जो विराजमान है, ऐसा वो गोपाल होकर के विराजमान है। तो दासी कृता गोप वधु बिटे न, भले है दीक्षा का अर्थ है पूजा, स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, दीक्षा शब्द जो है वो पूजा के अर्थ में कहीं प्रयुक्त हो रहा है। अब तत्कारुण्य श्लथीभूत ज्ञान संस्कार संस्कृत संतति ही एष भक्ति रसानंद निपुण स्यात् यथा शुका। अब श्री कृष्ण की कभी कृपा हो जाए तो कोई ब्रह्म लीन व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति भी कृष्ण में आसक्त हो सकता है, उसको दिखा रहे हैं तत्कारुण्य श्री कृष्ण की कृपा से श्लथीभूत, जिनका तत्कारुण्य श्लथीभूत उनकी करुणा जो है उस करुणा के द्वारा ही श्लथीभूत ज्ञान संस्कार, ज्ञान के जो संस्कार हैं वो समाप्त हो जाएं। ज्ञानी जन कहते हैं द्वैत विष है, अद्वैत को धारण करो, और भक्त कहते हैं खबरदार हाय हाय अद्वैत हो गया तो अपराध हो जाएगा, उल्टी बात, दोनों दोनों बिल्कुल विरोधी है। ज्ञानी कहते हैं भाई वो द्वैत जो है वो द्वैत को हटाओ, हर जगह अद्वैत का स्थापन करो, अद्वैत का स्थापन करो, ब्रह्म मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वे द्वैत को विष कहते हैं। और हम भक्तगण कहीं अद्वैत की भावना आ जाए तो कान पकड़ लेते हैं, हाय हाय हम कहां ठाकुर के बराबर हो सकते हैं क्या, ठाकुर जैसे हो सकते हैं क्या, हम तो उनके अंश की वृत्ति मात्र होकर के उनकी तटस्था शक्ति की एक वृत्ति मात्र होकर के विराजमान है, और हा यदि अद्वैत हो जाएगा तो फिर सेवा कैसे करेंगे। सेवा के लिए तो द्वैत भाव अनिवार्य है, जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक सेवा नहीं होगी। तो तत्कारुण्य श्लथीभूत, श्री कृष्ण ने जब करुणा की तो करुणा करने पर श्लथीभूत ज्ञान संस्कार, जिनके ज्ञान संस्कार माने अद्वैत भावना धारण करना है और द्वैत को विष समझना है, ये जो संस्कार हैं वो समाप्त हो गए कि द्वैत भाव त्याग करने का योग्य है, वो अवस्तु है, अवस्तु का त्याग करो, वस्तु को ग्रहण करो। इस ज्ञान संस्कार की संतति माने समूह, उसका जो त्याग करके विराजमान है, एष भक्ति रसानंद, ऐसा भक्ति रस का आनंद निपुण स्यात्, उस भक्ति रस के आनंद में निपुण हो जाए सुखदेव जी जैसे, यथा शुकः। इसका उदाहरण दिया कि वैज्ञानिक जन भी ब्रह्म सायुज्य ब्रह्म लीन होना चाह रहे हैं, उस समय भी वे ब्रह्म सुख में डूबे हुए होने पर भी वे कहीं यहां आ गए, केवल उपाधि मात्र थी उनकी, प्रारब्ध जब तक था तब तक उपाधि बनी रहेगी, उनकी उपाधि समाप्त होने वाली थी और समाप्त होती तो ब्रह्म में लीन हो जाते थे, परंतु उसके पहले ही ब्रह्म में लीन हो, उसके पहले ही श्री कृष्ण के माधुर्य ने उनको खींच लिया और अपने आप में अपना दास बना लिया, दासी कृता गोप वधु बिटेन, भी दासी दास बन करके विराजमान हो गए। भक्त रस के आनंद में निपुण हो गए श्री सुखदेव जी, और उन सुखदेव जी ने जो प्रतिपादन किया वह सारे के सारे रस शास्त्र का आधार होकर के विराजमान हुआ, जितनी भी रसोपासना रसकों की रही उस सब का आधार होकर के ही श्री सुखदेव जी के जो वचन है वे ही आधार होकर के विराजमान हुए, और संपूर्ण रस शास्त्र के बीच रास पंचाध्यायी वेणुगीत श्री गोपियों की जो पंचगीत हैं, उन पंचगीतों में संपूर्ण रस शास्त्र के सारे सूत्र बीज कहीं विद्यमान हुए, जिनका उपरोहण जिनका विस्तार अन्य अन्य सब वैष्णव आचार्यों ने किया। इसलिए वैष्णवों ने कहा, भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि गीता श्री भागवत संग मिल के वचन उचार, जो वचन गीता और भागवत के अनुरूप नहीं है ऐसे वचन मत कहो। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए, कहीं अति उल्लास में आकर के अपने जो सिद्धांत है और अपने आचार्य, उन आचार्यों के आदर के अति उल्लास में आकर के यदि ये कह दिया जाए कि अजी साहब हमारा रस तो सुखदेव जी छू ही नहीं पाए, हम तो हमारा रस तो बड़ा ऊंचा है, यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुख्यई आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यो सद्यो वशीकरण चूर्ण तम राधिका चरणेण महं स्मरामि। इसमें शुक शब्द आया है और शुक शब्द जो है इसका मतलब है कि ये राधिका चरण भक्ति सुखदेव जी को प्राप्त नहीं थी। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि ये श्री सुखदेव जी नहीं है, शुक का अर्थ शुक नहीं है, बल्कि शुक का अर्थ शुक नाम करके कोई लीला कोई शुक है, कोई ऋषि शुक है, छाया शुक है, उनके लिए ये बात कही गई है, ये सुखदेव जी के लिए नहीं कही गई। परंतु जो जो जो जिनने लिखा है भी जानते हैं, वे जानते हैं, जो लिख रहे हैं भी जानते हैं, और वे सुखदेव जी का कभी भी अवहेलना वे नहीं कर सकते कि यो ब्रह्म रुद्र शुक, शुक का मतलब है कोई शुक ऋषि हैं वे। ये श्री श्रीमद् भागवत का कथा कहने वाले रासपंचाध्याय की कथा कहने श्री शुक वे उससे भिन्न है। परंतु व्यास जी ने जो समाधि में देखा वो उनकी रचना नहीं है व्यास जी की, व्यास जी समाधि में उस 18,000 श्लोकों का कहीं दर्शन करने वाले हैं। जो कुछ भी कहा गया है वो श्री सुखदेव जी ने जो कहा वो सुखदेव जी कह रहे हैं, जहां संतादिक कह रहे हैं वहां संतादिक कह रहे हैं। तो वहां पर जो कुछ भी है व्यास जी समाधि में उसका दर्शन करने वाले हैं, वे रचना करने वाले नहीं। इसलिए श्री राजपंचाध्याय जैसे प्रसंग और सारा ज्ञान श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया उसको मूलतः माना जाएगा सुखदेव जी ने। और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों को समाधि में देखा, वहां पर परीक्षित वाच भी सुन रहे हैं का भी दर्शन किया और श्री शुकवाच का भी दर्शन किया। तो ऐसा नहीं है श्री शुकवाच का दर्शन नहीं किया है, जो लीला पहले हो गई थी संवाद हो गया था उसको समाधि में लगा करके बैठे तो अपने ही संवाद को श्री शुक परीक्षित का भी जो संवाद हुआ उसको भी वेदव्यास जी ने समाधि में देखा और समाधि में उसको सुना और उसका जैसा दर्शन किया वैसा का वैसा ही फिर उन्होंने उन्हीं अपने पुत्र को पढ़ा भी दिया, वे भी उसको पढ़ रहे। तो वस्तु नित्य है, उसका दर्शन किया गया और उसको पढ़ाया गया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षित का जहां जन्म वर्णन किया गया है प्रथम स्कंद में वो भागवत नहीं है, या श्री शुकवाच या परीक्षित वाच जो शब्द हैं वे भागवत नहीं है। संहिता के रूप में उन्होंने उन पूरे शब्दों को समाधि में देखा और उस पूरे के पूरे को 18,000 श्लोकों को जन्माद्यस्य से लेकर के तम नमामि हरिं परम तक उन सारे श्लोकों को उन्होंने श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को सुनाया और पढ़ाया। तो ये वस्तु पहले से थी, समाधि में देखी गई और समाधि में देखने के बाद में जो समाधि में देखा उसको उन्होंने अपने पुत्र को फिर से पढ़ाया, उसी को जिसका जिसको देखा उसी को दोबारा भी पढ़ाते हुए विराजमान है। तो शुक तत्व पहले से विद्यमान है, परीक्षित तत्व पहले से विद्यमान है, कथा पहले से विद्यमान है और उन कथाओं को वे वर्णन कर रहे। हाँ साहब, तत्काल तत्कारुण्य श्री कृष्ण की करुणा से जो ज्ञान के संस्कार थे, ज्ञान के संस्कार क्या हैं कि जगत को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संस्कार। फिर उपाधि जो है उसको दूर करके वस्तु में जो अवस्तु का आरोप हो रहा है उस आरोप को दूर करके अपवादन न्याय से एकमात्र अद्वैय वस्तु का कहीं स्थापन करना, ये जो संस्कार थे इस संस्कार को उन्होंने त्याग कर दिया। और इस संस्कार का त्याग करके मैं श्री किशोरी जी की दासी हूं इस भाव में अवस्थित होकर के श्री सुखदेव जी उस लीला का कथा कथन परीक्षित महाराज के सामने कर रहे हैं, स्वात्म सुख के लिए वे उसका वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर एक शास्त्रार्थ प्रकट कर रहे हैं, एक नया शास्त्रार्थ उदय कर रहे हैं कि समस्य निर्विकारत्वात् नाट्यज्ञ नैष मन्यते। भरत मुनि आदि नाट्यकारों ने शम जो है उसमें निर्विकारता आती है, शम में माने संसार की सारी चीजों का त्याग करो, घन बास ध्यान करते हुए ब्रह्म का ध्यान करते हुए बैठो, इसमें कोई चेष्टा नहीं है और रंगमंच पर चाहिए चेष्टा, जब तक एक्शन नहीं है तब तक आकर्षण नहीं होगा। इसलिए शम का को निर्विकार होने के कारण नाट्यज्ञ नैष न मन्यते। नाट्य शास्त्र में आठ रस ही माने गए, शांत रस को नहीं माना गया, नाट्यज्ञ नैष मन्यते, नाट्यकारों ने उसको नहीं माना। आठ रस ही भरत मुनि ने माने, जब भरत मुनि ने आठ रस माने तब मम्मट ने विशेष रूप से कहा कि शांतोपि नवमो रसः, शांति ही रस है। और फिर धनिक और धनंजय जैसे जो विद्वान थे उन्होंने कहा नहीं, शांत मोक्ष रस होकर के विराजमान हैं। शांत को उन्होंने एक प्रधान रस के रूप में प्रस्तुत किया। फिर जो विश्वनाथ हैं, उन विश्वनाथ ने वात्सल्य को भी कहीं रस के रूप में जोड़ा। और श्री रूप गोस्वामी जी ने भरत मुनि का आदर देते हुए उन्होंने श्रृंगार रति जो है उस रति के अंतर्गत ही रति के पांच भेद करके शांतदास सख्य वात्सल्य मधुर ये 12 रसों की कल्पना कर दी, 12 रसों की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार ये समस्त निर्विकारत्वात् नाटक जो है उसमें कहीं ना कहीं दो चीज होनी चाहिए। नाटक में एक तो एक्शन होना चाहिए, एक्शन नहीं है तो जो दर्शक है वह बध करके नहीं रहेगा और उठ उठ करके रंगमंच छोड़ करके चला जाएगा। उसमें नाटकीयता होनी चाहिए और नाटकीयता, नाटक का मुख्य जो गुण है वो नाटकीयता है। माने वस्तु भी होना चाहिए, चरित्र चित्रण भी होना चाहिए, इसके बाद में कहीं रस भी होना चाहिए, वातावरण भी होना चाहिए, उसमें उद्देश्य भी होना चाहिए। और उद्देश्य के साथ साथ एक गुण नाटक का विशेष है और वो है नाटकीयता। उसको रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत किया जा सके उसमें ये गुण होने चाहिए। अब यदि ये दिखाया जाए रंगमंच के ऊपर कि महाभारत का युद्ध हो रहा है तो कैसे दिखाओगे रंगमंच के ऊपर? मंच के ऊपर इतनी बड़ी सेना कैसे लाओगे? वहां पर हाथी घोड़े कैसे मंच के ऊपर इकट्ठे किए जा सकते हैं? इसलिए भरत मुनि ने ये एक व्यवस्था दी कि कुछ वस्तुएं हैं जिनको सूच्य मनाया जाएगा, उनको रंगमंच के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म में दिखाई जा सकती है ये वस्तु, परंतु रंगमंच के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती है। हाँ, तो बहुत बहुत बड़ी बात माने नहीं एक अंश। हाँ देखिए, तो इतना इतना इतना खर्च कर सकना और इतनी सामग्री इकट्ठी करना ये सही बात नहीं है। कभी एक वो भी एक अंश में की जा सकती है। इतने से रंगमंच के ऊपर 20x10 के एक रंगमंच के ऊपर, 20x15 के रंगमंच के ऊपर इतनी बड़ी सेना को आप अक्षौणी सेना को कैसे उपस्थित कर सकते हैं? फिल्म में तो दिखा सकते हैं। इसलिए भरत मुनि ने कुछ निषेध किए कि दूराध्वनम बधम युद्धम, दूर की यात्रा वो रंगमंच पर नहीं दिखाई जाएगी, उसकी सूचना दी जा रही है। अरे महाराज इस समय यहां पर नहीं है, महाराज इस समय अवंतीपुरी में गए हुए हैं, ये सूचना दे दी जाएगी। उनका जाना नहीं दिखाया जाएगा, उसको दृश्य के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, सूच्य के रूप में। तो जो कथानक है, जो वस्तु है, उस वस्तु को दो तरह से प्रस्तुत किया जाता है। कहीं कुछ वस्तुओं की सूचना दी जाती है, जिनकी सूचना दी जाए उनको कहते हैं सूच्य, और जिनको रंगमंच के ऊपर दिखाया जाता है उसको कहते हैं अंक। इसलिए भारतीय जो नाटक हैं उन नाटकों में प्रस्तावना या विष्कम्भक इत्यादि का प्रयोग करके जहां सूचना देनी है उनको विष्कम्भक, दो पात्रों के समाचार के बीच में ऐसा हुआ था तब वहां वे महाराज वहां गए, वहां से वे ऐसे जीत करके लाए। तो जिन दृश्यावली को दिखाना नहीं है उनको सूच करके दिखा दिया जाता है। और जो नाटक स्वयं कार्य कर रहा है, जहां पर जो नायक है वो जहां स्वयं कार्य कर रहा है उसको प्रस्तुत किया जाता है। और उसमें लोक रंगमंच का जो श्रोता है, दर्शक, वो तो बड़ा कल्पनाशील होता है। अब लोकमंच पे वो कहता है अच्छा मैं अपने घोड़े पर बैठ करके अभी अपने राजा के पास में जाता हूं, मित्र के पास में जाता हूं और वहां पर मैं उससे उसकी सहायता मांगूंगा। और ऐसा कहकर के उसने हाथ में जो लकड़ी ले रखी है एक छड़ी, उसको ही अपने पैरों के पीछे नीचे डाल करके अब मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया और मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। चल मेरे घोड़े, खटाखट खटाखट खटाखट मेरा घोड़ा दौड़ा हुआ चला जा रहा है। अरे इस घोड़े का वेग तो बड़ा भारी है, कहीं घोड़ा नहीं है, एक छोटी सी लकड़ी है, उसको पैर के नीचे रख करके वह उसको ही दिखाता है और सामाजिक बिल्कुल समझता है, उसको कोई कठिनाई नहीं हो रही है उस विषय को ग्रहण करने में। फिल्म में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो जो फिल्मी कई की जो शिल्प है वो अलग है, उसमें अधिकाधिक दृश्यावली को दिखाया जाएगा और अधिकाधिक दृश्यावली को सामने दिखाया जाएगा, जबकि नाटक में जो रसपूर्ण पदार्थ हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे भरत मुनि ने मना किया वध नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वध को पूरी तरह से दिखाना वो संभव नहीं है, क्योंकि जिसको तुमने अभी स्टैबिंग करके मारा है उसको रंगमंच से तो हटाना है, कुछ दिन में वो उठ करके भागेगा, सब ताली बजाने लगेगा, अरे तो जी गया बस मोर करने लग जाएंगे तो बस मोर करने लग जाएंगे, इसलिए वध ये उचित नहीं है। युद्ध कहीं दिखाया नहीं जा सकता है, वहां पर तू अलग तलवार चला, मैं अलग तलवार चला रहा हूँ, आ क्या जोर का युद्ध हो रहा है और धाम धूम तबला खाली बज रहा है और युद्ध कोई एक दूसरे के शरीर को छू भी नहीं रहा है, तो युद्ध दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए युद्ध का निषेध किया गया। इसी प्रकार भोजन एकांत की वस्तु है और भोजन की अपनी शरीर के साथ में अपनी मर्यादाएं हैं, कोई अप्रस में भोजन करता है, कोई शुद्धि अशुद्धि दर्शन का दृष्टि का विचार रखता है कि किसी के देखे हुए भोजन को करें कि नहीं। अब मंच पर तो वहां पर ऑडियंस में कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है ये विचार किया नहीं जा सकता है, उन सब के सामने भोजन कैसे किया जाएगा, इसलिए भोजन नहीं किया जा सकता है। स्नान नहीं किया जा सकता है, वह कहीं संकोच को उत्पन्न करेगा, कहीं विहार उनको रंगमंच के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता है, वो अश्लीलता उत्पन्न कर देगा। इसलिए श्री भरत मुनि ने बहुत सारी जो बातें हैं उन बहुत सारी बातों का निषेध किया और ये कहा कि उन दृश्यावली को ऐसे अर्थों को कहीं सूच्य रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो नाटक में कहीं जो दृश्यावली है उस दृश्यावली की अपनी महिमा है, उसकी नाटकीयता, उस नाटकीयता का पालन होना चाहिए और नाटकीयता में एक प्रभाव भी होना चाहिए। यदि नाटकीयता में प्रभाव नहीं आएगा तो वो नाटक कहीं फलीभूत नहीं होगा, अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। और शांत रस में क्योंकि एक्शन नहीं है इसलिए शांत रस को कहीं नहीं दिखाया जा सकता है, नाटक में शांत रस को इसलिए नहीं माना कि वो समझने के लिए तो ठीक है, पढ़ने के लिए पाठ्य काव्य के रूप में तो ठीक है, परंतु दृश्य काव्य के रूप में वह शांत रस उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कहीं नाटक उसका मंचन करने में जो सुविधा है वो कहीं होनी चाहिए। तो मंचन करने की अपनी अपनी विशेषता है, कुछ काव्य नाटक अत्यंत अत्यंत दृश्य होते हैं और जो दृश्य नाटक होते हैं उनमें तो वस्तु को प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु कुछ पढ़ने के होते हैं। अब यह नाटक की भाषा अत्यंत कठिन हो जाएगी, साहित्यिक हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी जो है वो कितना समझ पाएगा, इसलिए नाटक की भाषा भी वो होनी चाहिए जो कि सर्वग्राह्य होकर के विराजमान हो। यदि एकदम साहित्यिक और कहीं अलंकार में ही भाषा का ही प्रयोग किया गया तो वो भी अलंकार इस तरह से होना चाहिए, वे श्लोक भी इस तरह के होने चाहिए कि कहीं उनका एक प्रभाव साधक समझ ले, श्रोता समझ ले। इसी तरह से रंगमंच की जो सज्जा है उस सज्जा को भी ऐसा होना चाहिए जिसको बड़ी सरलता से बदला जा सके। अब एक दृश्य आ गया पहला राजमहल का और दूसरा दृश्य घनघोर जंगल का है, जो स्टेज डायरेक्टर है उसकी दृष्टि से देखो कितना कठिन हो जाएगा। रंगमंच पर जो सिंहासन और सोफा और झाड़ फंदूस लगाए हुए हैं उनको हटाए और उसकी जगह पेड़ों को ला करके लगाए, गुफा बनाए, कितना कठिन हो जाएगा उस दृश्य को प्रस्तुत करना। इसलिए दृश्य भी ऐसे होने चाहिए जो नाटकीयता है, उस नाटकीयता में ऐसे दृश्य होने चाहिए जिन दृश्यों को रंगमंच में थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद में ही जिसको प्रस्तुत किया जा सके। नहीं तो एक दृश्य एक जगह का, दूसरा दृश्य समुद्र का, अब कैसे? तो इष्ट यदि इतनी देर लगाएगी तब तक ताली बज जाएगी, हुटिंग हो जाएगी, वो जो श्रोता हैं जितने भी दर्शक हैं वे कहीं हल्ला मचा देंगे। तो नाटक में कहीं एक सीक्वेंस, और इसीलिए बाद में जो एकांकी नाटक आए, वन एक्ट प्ले आए, उन वन एक्ट प्लेस की ये एक विशेषता रही कि उनमें रंगमंच परिवर्तन किए बिना, रंग सज्जा परिवर्तन किए बिना पूरे के पूरे दृश्यावली को एक ही सेट के ऊपर दिखाया जा सके, या सेट परिवर्तन ऐसा हो जो बड़ी सरलता से जिसको परिवर्तित किया जा सके। अन्यथा नाटक का जो नाटकीयता का जो गुण है, उसको मंचन करने का जो गुण है, वो मंचन करने का गुण नहीं रहेगा और उसमें अनेक अनेक कठिनाई उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये जिनने रंगमंच का मंचन किया है वे लोग जानते हैं कि कैसे क्या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से कैसे बचा जाएगा। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि शांत रस में एक स्थिति यह है कि जहां पर एक समस्या यह है कि बार बार मंच परिवर्तन करना वो कठिन, और शांत रस में कोई मंच परिवर्तन नहीं किया जाए, या मंच परिवर्तन करना हो तो एक बार विलास दिखाओ और दूसरी ओर वैराग्य दिखा करके जंगल में निवास दिखाओ गिर कंधरा में, तो उन दृश्यों को परिवर्तित करने में बहुत असुविधा हो जाएगी। जो चिन्मय दृश्य हैं उनको प्रस्तुत करने में बड़ी असुविधा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि नाटक जो है उसमें समस्य निर्विकारत्वात्, सम में क्योंकि निर्विकार और एक्शन नहीं है, इसलिए नाटकज्ञ नैष मन्यते, नाटकज्ञ गण सम को रस स्थायी भाव नहीं मानते हैं। फिर सम में बहुत थोड़े से संचारी भाव हैं, अधिक संचारी भाव नहीं है, इसलिए कम संचारी भाव होने के कारण वहां वैचित्र्य नहीं है। जो संवाद है, संवाद और क्रिया, उनकी विचित्रता वहां पर विशेष रूप से नहीं है। इसलिए वो नाटकज्ञ गण भरत मुनि शम को रब नहीं मानते हैं और श्रृंगार को ही प्रधान रस मानते हैं, क्योंकि श्रृंगार में जितने 33 के 33 संचारी भाव उनका जितना प्रयोग किया जा सकता है, शांत रस में बहुत थोड़े संचारी हैं, निर्वेद स्थायी भाव है और कहीं घृणा, कहीं शांति, हर्ष, ये कुछ 2-4-5 संचारी भाव हैं, इसलिए उनको नहीं माना गया। शांताक्षया रते अत्र स्वीकारान न विरुध्यते, इसलिए शांत नाम करके जो रस है उसको उन्होंने नहीं माना। परंतु यदि शांताक्षय रते अत्र स्वीकारात्, हम शांत रति को मान लेंगे तो शांत रति को भी रस माना जा सकता है, क्योंकि जहां कृष्ण से प्रेम है वहां प्रेम को मानने पर फिर जितने भी रस हैं उनको अवकाश मिल जाएगा प्रयोग करने का। और उसमें मानव मन की जितने भी तरंगे हो सकती हैं उन सारे तरंगों को कृष्ण रति के साथ में यदि निर्वेद को माना जाए तो जितने भी अन्य भाव हैं उन भावों की तरंगों का प्रयोग कर सकने का सौभाग्य वहां प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शांत रति को रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, हम रस मानेंगे। भरत मुनि कह रहे हैं शांत को रस नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है, परंतु हम कह रहे हैं शांत के साथ में शम के साथ में यदि कृष्ण प्रेम को जोड़ दिया जाए तो प्रेम को जोड़ते ही कृष्ण के साथ में कहीं राग संबंध है और जगत से घृणा की भावना है और कृष्ण को ब्रह्म करके यह ध्यान किया जा रहा है तो रति मानने पर जितने भी संचारी भाव हैं उन संचारी और अनुभवों का अवसर उसमें मिल जाएगा। इससे शांत भी रस हुआ। शांत में ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं है और उसमें कोई वैचित्र्य नहीं है, भाव और दिशावली और घटनाओं को कहीं परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कृष्ण रति होने पर बहुत सारी बातें कहीं बीच में दिखाई जाएंगे और जब तक विचित्रता नहीं आएगी तब तक नाटक आकर्षक नहीं होगा, नाटक में नाटकीयता नहीं आएगी। तो स्टेज के ऊपर मंचित हो सकने की क्षमता वह रति के कारण बनी रहती है, कृष्ण रति के कारण, इसलिए शांत भी रस है। रूप गोस्वामी ने कहा हाँ शांत मुस्कम है, परंतु कृष्ण रति यदि हो जाएगी तो वही उत्सुकता वही विकलता वही हर्ष कभी वही दुख विषाद ये सारे जो गुण हैं उन सारे गुणों की संभावना कृष्ण रति के साथ में जितनी ज्यादा बढ़ेगी केवल शांत रस में उतनी नहीं बढ़ेगी। शांत रस में दो चार पांच सात्विक भाव जो हैं वो ये संचारी भाव जो हैं वे आएंगे, सारे संचारी भाव नहीं आ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो रति के साथ में मिले प्रीति के कारण फिर उत्सुकता उसके लिए प्रयास एक्शन भी कहीं बढ़ जाएगा। अब उसमें आप क्या एक्शन दिखाएंगे शांत में कि कोई प्राणायाम कर रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अप्राणायाम कर रहा है तो प्राणायाम दिखा दो, समाधि दिखा दो। समाधि को कैसे दिखाओगे कि उसकी कुंडलनी कैसे जागृत हो रही है और वो कैसे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर इनमें कहाँ पहुंचे, तो इसको दिखाना कहीं रंगमंच के ऊपर मंचित करना ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, कैसे दिखाएंगे समझ। हाँ तो वो बहुत बहुत सूक्ष्म रहेगा, परंतु शांत रस के ऊपर भी नाटक लिखे गए ऐसा नहीं है, कुछ नाटक लिखे गए जिनमें शांत रस को भी कहीं स्थापित किया गया और धन्य को धनंजय ने उन नाटकों का भी कहीं उल्लेख किया, जो विरक्त होकर के कोई राजकुमार आया है और वो ब्रह्म सुख को प्राप्त कर रहा है उसके किसी ज्ञानी के विषय में ऐसे नाटक लिखे गए, परंतु बहुत एक दो नाटक ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाए। अब जितना अभिज्ञान शाकुंतल प्रचलित हो सकता है उतना कोई शांत रस का जो नाटक है वो प्रचलित थोड़ी होगा, तो वो तो ज्यादा प्रचलित नहीं हो सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं अब शांत जो है वो शांत को हम कह रहे हैं कि शमो मन निष्ठता बुद्धे इति श्री भगवत बचा तन्निष्ठा दुर्घटा बुद्धे एताम शांत रतिम बिना। शांत का स्थाई भाव इन्होंने माना, कोई शम को स्थाई भाव कहते हैं। देखिए तीन विकल्प हैं, कोई कहता है शांत का स्थाई भाव है निर्वेद, कुछ लोग कहते हैं शांत का स्थाई भाव है शम, और तीसरा एक मत आया ये शास्त्र चल रहा है कि शांत का स्थायी भाव कौन है। तीसरा आया कि शांत का स्थायी भाव है शांत रति। रूप गोस्वामी जी ये स्थापित करेंगे कि शांत रति शांत का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रति का केवल एक संचारी भाव है, उसको ट्रांजिस्ट मात्र कर रहा है, ट्रांजिस्टर है वो उसका, वो मुख्य नहीं है, वो केवल उसको पोषित करने वाला होकर के। निर्वेद का तात्पर्य है अपने प्रति, स्वयं के प्रति कहीं अनासक्ति की स्थिति, उसका नाम है निर्वेद। कि हाय मेरा जीवन इतना बेकार गया, सारा जीवन बीत गया, बस तृष्णा बढ़ती हुई चली जा रही है, उमरिया घटती हुई चली जा रही है, क्या करें क्या करें, और हाय धिक्कार है धिक्कार है, जो अवसर मुझे मिले थे वे अवसर कहीं के कहीं चले गए, जो अवसर प्राप्त हो रहे थे वो पानी तो चला गया मुल्तान, अब कहाँ है, अब कैसे मिले, ऐसे बहुत सारे है ना। उस दिन नवदीप जी सुना रहे थे कि कबीरदास जी उनकी पुत्री रैदास जी के पास में आई, और रैदास जी अभी अपने काम पर बैठे हैं और मानसी सेवा कर रहे हैं, और मानसी सेवा करते करते कहीं ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं अपनी कठौती में, और कबीरदास जी की पुत्री आई कमाली, और उन्होंने कहा कि भाई जल दे दो हमको थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा लो चरणामृत, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, चरणामृत दे दिया, और उन्होंने चरणामृत ले लिया, और चरणामृत का प्रभाव ये कि श्री कमाली जी भक्ति रस में एकदम डूब गई, प्रेम में मग्न हो गई, वैभव से भी युक्त हो गई, उनका विवाह हो गया मुल्तान में, अपनी ससुराल चली गई। अब कहीं से घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ आए, कोई योगी आए, उन्होंने जल मांगा, तो वो जल देने लगे तो निकलना रहने दो, चमड़े का जल है रापी घिसने का, इस जल को क्या ले, जल नहीं लिया उन्होंने। वे घूमते घूमते बोले कोई बात नहीं, पास में कहीं गंगा जी हैं चले जाएंगे, तो बनारस की जगह ही है, मतलब काशी की बात ही है, तो घूमते घूमते चले गए। अब घूमते घूमते रमता रोगी योगी हैं वे, घूमते घूमते पहुंच गए मुल्तान, और वहाँ पर श्री कमाली जी की वो प्रेम की भक्ति देखी, प्रेम भक्ति में डूबी हुई उनको देख करके विभल हो रहे हैं, बोले आपको ये प्रीति कैसे मिली, बोले गुरुदेव की कृपा से मिली, उन्होंने जल दिया और उसके द्वारा हमने रैदास जी महाराज ने जल दिया और उसको पान करके हम ये वैभव और ये सारी रति और जितना भी ज्ञान है वो हमारे हृदय में उदय हो रहा है। बोले अरे हमको तो दिया गया था, हम तो उसको लेके नहीं आए, तो आए उस समय फिर लौट करके आए, और रैदास जी से कह रहे हैं नहीं महाराज इसी आपके जो कठोता है इसके जल को ही दो, इस जल को लेंगे। बोले ये वो जल नहीं है, वो जल तो गया जब है तो वो कैसे है वो दुआ, जब जब पिया पिया नहीं, जब प्याया पिया पिया नहीं, हाँ हाँ हाँ जब प्याया पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान, जिसने पी लिया उसने पिया को जान लिया, और रमता जो कि घूमता सो पानी गया मुल्तान। सो पानी गया मुल्तान, तो ये तो ऐसी स्थिति है। तो माने ज्ञान में शांत रस में शमो मन निष्ठता बुद्धि, यहां पर कह रहे हैं कि कुछ लोग शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं निर्वेद। निर्वेद का मतलब है अपने प्रति अवज्ञा की भावना, अपने जीवन के प्रति अपने प्रति अवज्ञा की भावना, यह निर्वेद है। और विषयों के प्रति भी अवज्ञा और अपने प्रति भी अवज्ञा, इसका नाम है निर्वेद। दूसरा है शम। श्रीमद् भागवत में शम की परिभाषा दी गई, शमो मंदिष्टता बुद्धे। ठाकुर कह रहे हैं कि मुझ में बुद्धि का लगना, इसका नाम शम है। तो कुछ लोग शम को भक्ति का रस मानते हैं, हम भी शम को भक्ति का रस मानते हैं, परंतु हमने उसको शम न कह करके केवल निष्ठा से काम नहीं है, उस निष्ठा से भी कहीं आगे बढ़ करके, क्योंकि निष्ठा के बाद में रुचि, आसक्ति और भाव, भाव जो है उसको हम रस मानते हैं। तो रूप गोस्वामी जी भाव को रस मानते हैं, श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, तो निष्ठा को ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि शम का अर्थ है निष्ठा, परंतु ये कह रहे हैं निष्ठा नहीं, निष्ठा के भी आगे जहां रुचि आसक्ति भाव, तीन कदम और आगे चल के, तीन स्टेप और आगे बढ़ करके जो भाव है वो भाव रति है। तो शांत रति माने कृष्ण के साथ में कोई संबंध भी जोड़ा, और संबंध जोड़ते हुए माने सेव्य सेवक, अब सेव्य सेवक संबंध तो नहीं जोड़ेगा, जोड़ेगा अंशांशी संबंध। ज्ञानी का जो संबंध है वो अंशांशी संबंध जोड़ेगा, अंशांशी संबंध को जो जोड़ा उस अंशांशी संबंध में भी बहुत बड़ा सुख मिल रहा है। तो रति के द्वारा तो तन्निष्ठा दुर्घटा बुद्धि, जब तक एताम शांत रति बिना, यदि शांत रति नहीं है तो निष्ठा भी स्थायी नहीं रहेगी। शमो मनिष्ठता बुद्धि जो ये है, ये भी स्थायी तब तक नहीं होगा जब तक कि ठाकुर के साथ में कोई ना कोई संबंध नहीं जोड़ा जाए। और संबंध भाई सेवी सेवक का संबंध तो जोड़ नहीं सकते हो, तो लौकिक सद्बंध भाव है नहीं, तब अंश अंश अंशी का जो संबंध है वो तो ज्ञानी भी जोड़ता है। तो इसी का नाम अंशांशी रूप में जीव ईश्वर का अंश है, और अंश होकर के वो अंशी की सेवा करेगा, इस रूप में वो सेवा करते हुए विराजमान हो जाएगा, तो उसका नाम दुर्घटा बुद्धि। ये इसी को हम शांत रति कह रहे हैं। तो शांत रति होगी तो शम हो जाएगा। तो तीन में निर्वेद ये केवल एक संचारी भाव है, इसी प्रकार शम ये भी एक संचारी भाव है। मूल आधार जो है वो है कृष्ण रति, और कृष्ण रति अभी दासी की रति है नहीं, वो रति है अंशांशी भाव की, शक्ति शक्तिमान भाव की, कि तुम शक्तिमान हो मैं तुम्हारी तटस्था शक्ति हूं, इस भाव से जहां प्रीति की जा रही है वो भाव धारण करके विराजमान है। तो ये जो है ये शांत रति, ये ही इस शांत रस का स्थायी भाव हुआ। यहाँ पर ये डिस्कशन ये पूरा हुआ। तो दो तीन समस्याएं उठाई, एक समस्या ये उठाई कि शांत में क्योंकि एक्शन नहीं है इसलिए नाटक के उपयुक्त नहीं है, परंतु ये कह रहे हैं नहीं नहीं, यदि शांत रति होगी तो कहीं ना कहीं एक्शन भी की संभावनाएं और वे परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं, जिन परिस्थितियों के द्वारा कहीं क्रियाशीलता जो एक्शन है वो एक्शन भी गतिशीलता उसको भी कहीं प्रस्तुत किया जा सके। और शांत रस के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो रसरूप तो है ही, परंतु यदि कृष्ण के साथ में भले ही अंशांशी संबंधी हो, शक्ति शक्तिमान में शक्ति तटस्था शक्ति की वृत्ति और तुम शक्तिमान हो ये संबंध भी हो, तब भी रति होने पर कृष्ण से कोई सेवा करने की प्रवृत्ति होने पर ये जो शम है ये शम स्थायी भाव भी स्थिर हो जाएगा। अतः मुख्य स्थायी भाव शांत रति माना जाएगा। मुख्य स्थायी भाव शम मात्र नहीं है, मुख्य स्थायी भाव निर्वेद मात्र नहीं है। लौकिक काव्यकार निर्वेद मानते हैं, जो श्रीमद् भागवतकार और ज्ञानी हैं वे शम मानते हैं, और भक्त शम रति मानते हैं। ये तीनों का अंतर हुआ, ज्ञानी एक भक्त, अच्छा जो दास हैं उन दास की स्थिति और भी ज्यादा, दास जो है वो कृष्ण के साथ में सीधा सीधा सेव्य सेवक संबंध मानता है, वो लौकिक संबंध मानता है कि मेरे राजा हैं श्री नंद बाबा और उनके ये राजकुमार हैं और उन राजकुमार भर्तृद्वारक, एक शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ भर्तृद्वारक, तो भर्तृद्वारक जो हैं, भर्तृद्वारक होने के कारण एतु भर्तृद्वारक आइए आइए स्वामी राजकुमार, तो भर्तृद्वारक माने स्वामी के पुत्र, इस अर्थ में जहां प्रयोग हो रहा है वहां पर लौकिक, तो ये लौकिक संबंध भाव और भी ज्यादा निकट होता है और हृदय से ज्यादा करीब है, हृदय की आसक्ति के ज्यादा निकट होकर के विराजमान है। तो भक्त रस, ये शांत भक्त रस यहां इस तरह से प्रस्तुत हुआ। अब कह रहे हैं हाँ, माने शांत रस में अपने, जहां अपने सेवा स्वरूप की बात करेंगे तो अपने सेवा स्वरूप में तो हम भी अपने आप को लौकिक सद्बंध भाव के द्वारा ही सेवा करेंगे। ठाकुर की सेवा जब तक लौकिक सद्बंध भाव नहीं होगा बेटी, तब तक ठाकुर की सेवा नहीं हो सकती है। ठाकुर की सेवा होगी तब जबकि लौकिक सद्बंध भाव होगा। यदि परमात्मा हो गई तो सेवा का चौका लगते देर नहीं लगती है, फिर तो चूल्हे से उबलता हुआ दूध उतारा, जल्दी हो रही है, ठाकुर को सीधा भोग रखा और जय हो, ध्यान किया जरा सा पर्दा बोले घंटारी जितनी देर बजी तीन बार चार बार उतनी देर में भोग लग गया, उठा करके ले जाओ ये दशा हो जाएगी, वो हो गया सेवा का चौका। ठाकुर कैसे फूंक दे करके पियेंगे, कितनी देर लगेगी, गर्म दूध रखूं कि नहीं रखूं, ये सारी बातें कब होंगी जबकि लौकिक सद्बंध भाव होगा। तो लौकिक सद्बंध भाव में सेवा बनती है, ऐश्वर्य भाव आते ही ठाकुर को क्या गर्म हो क्या ठंडा, वे तो सब में व्याप्त है, लो हो गया सेवा का चौका। तो सेवा का चौका लगते देर नहीं लगती है वहां पर, तो ठाकुर तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, कोई पीते थोड़ी है, वो तो सुगंध ले लेंगे, सुगंध तो उबलते हुए दूध में से आ रही है, ले लो मारे सुगंध चलो हमको देर हो रही है ऑफिस जाना है तो सारा सेवा का, सेवा की जो जितनी पूरी भावना है वो समाप्त। वो कहीं विट्ठलनाथ जी के चरित्र में आता है कि श्रीनाथ जी की आंखों में झपकी देखी तो उन्होंने कहा कि लालन क्या दोपहर को विश्राम नहीं किया क्या, आंखें क्यों झपक रही हैं। बोल कैसे करता, तुमने पगमंडा तो नहीं बिछाई, मतलब सिंहासन से लेकर के शैया तक पगमंडा जो है वो पगमंडा बिछाने चाहिए थे, सेवा की कहीं रीति में कहीं वर्णन किया, बोल तुमने पगमंडा तो बिछाई नहीं, मैं कैसे जाता, शैया तो थी पंत यहीं बैठा बैठा ओमता रहा आंख नहीं भरी, अब तुम्हारे लिए पगमंडा बिछे के तब छाओगे जहां ये ऐश्वर्य भाव है वहां तो तुम सब जगह व्याप्त हो गया, तब ये विचार नहीं रहेगा कि शैया कोमल है या नहीं है, ऋतु के अनुसार शैया है या नहीं, जाड़े की ऋतु है तो ठाकुर के सौर रखी गई है कि नहीं, जो चादनी बिछाई गई है वो चादनी खुली हुई है या नहीं, गर्मी की ऋतु में चादनी को कस करके बांधा जाएगा, जो चादरा बिछाया गया उसको कस करके बांधा जाए कि उससे नहीं, और उससे की तो ठाकुर जी को सोने में असुविधा होगी, गर्मी लगेगी, तो चादरा को कस के बांधना और चादरा को यो ही हल्का बिछा देना, तो जो सेवा की जो रीति है वो सेवा की रीति में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो अंतर है ये लौकिक सद्बंध भाव में होगा। ऐश्वर्य भाव आते ही सेवा का पूरा चौका चौका लग जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये सनातन गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया शब्द दिया, इससे बढ़िया और सुंदर शब्द हो नहीं सकता है, लौकिक सद्बंधु भाव। लोक में अपने बंधु के लिए जैसा प्रयास होता है वैसा भाव रखना। हाँ बीना बजाने में, अब बीना बजाने में बड़े कुशल, और उन्होंने टोक दिया बल्लभाचार्य ने, बोले बीना बजाओगे तो तुम्हारे हाथ में ठेक पड़ जाएंगे तार के, तार चलाने से, और फिर ठाकुर जी को छुओगे तो ठाकुर जी को कष्ट होगा। और अपनी रुचि जो थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, अपनी रुचि का जो कार्य है उसको भी छोड़ दिया। तो फिर बिना नहीं बजाई कि कहीं ठाकुर जी के मेरे हाथ में ठेक नहीं पड़ जाए, फिर ठाकुर जी को छुएंगे तो कहीं कष्ट नहीं। तो इतनी सूक्ष्मता का विचार करना ये सेवा में, ये लौकिक संबंध भाव जितना गाढ़ा होगा, जितना अधिक होगा, उतनी ही सेवा की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हाँ आत्मसेवा के यहाँ बिल्कुल आत्मसेवा यही है लौकिक संबंध। तो लौकिक, लौकिक का मतलब यही है आत्मवत, लौकिक लौकिक की यदि व्याख्या करेंगे तो आत्मवत हो जाएगी कि जो चीज हमको यथा देह तथा देवे, यथा देवे तथा गौरव, यही आत्मसेवा है। जैसे हम यथा देह अपने देह के लिए चाह रहे हैं, ठाकुर को भी लौकिक संबंध भाव उसके अनुसार, उसी प्रकार ऋतु के अनुसार ठाकुर को सेवा की जाए, तथा देवे, और जैसे देव की कर रहे हैं ऐसे श्री गुरुदेव की। गुरुदेव का भी भले हैं वे इस समय लीला में विराजमान है, भगवत तत्व कहीं मनुष्य लीला में विराजमान है, तो उनको भी तद्रूप कहीं सेवा प्रदान करना, वैष्णव की सेवा। तो भगवत सेवा और वैष्णव सेवा दोनों समान होकर के विराजमान, इसका कहीं विचार रखना। शांत रति करने का मतलब है कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में संबंध है, सुखदेव सेवा करने की भावना है, ब्रह्म सब ब्रह्म अनुभव में सेवा करने की भावना नहीं है। परंतु यहां श्री कृष्ण को जब एक आकार में, मध्यम आकार में मान लिया है, ये ब्रह्म इनमें सारे ऐश्वर्य विद्यमान है ये मान लिया, परंतु फिर भी अंश होकर के मैं इनकी सेवा करूं, और इन ये मनुष्य आकार में है तो इनको मनुष्यवत लीला की कहीं आवश्यकता है, इनकी अपेक्षा होगी, ये कहीं इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कोई मुझे ये वस्तु प्रदान करे, तो उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो वस्तु है वो उनको प्रोवाइड करनी है। तो ये जो, तो यही रति भाव हो गया। रति का मतलब है कहीं भाव का संबंध होना, कहीं ना कहीं उदाहरण तो है, मैं जैसे वंदना कर रहे हैं कि या अपना ब्रह्म ज्ञान को भूल रहे हैं, जहां भी ब्रह्म ज्ञान को भूलने की बात आई तो इसका मतलब है कहीं लौकिक संबंध भाव आ रहा है। संकादिक, संकादिक जैसे ब्रह्म भाव भूल गए, या इतने सारे उदाहरण यहां पर ही दिए कि जो ब्रह्म अनुभूति में जो आनंद होता था वो कृष्ण का दर्शन करने में उससे ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो ब्रह्म अनुभूति को भूलना इसका मतलब है मनुष्यत्व का कहीं ना कहीं झलक आ रही है, उसकी ग्लिम्स कहीं आ रही हैं और उनके कारण कहीं प्रभावित हो रही है। अंशांशी भाव में फिर मनुष्यत्व आ जाएगा, सेव्य सेवक भाव कुछ न कुछ छाया आ जाएगी, अंशांशी के साथ में सेव्य सेवक भाव का कुछ के अंश जो है वो सदा अंशी की सेवा के लिए ही प्रस्तुत रहता है। दीपक की ज्योति सूर्य की ओर जाती है और पानी समुद्र की ओर जाता है, जो अंशी है उसकी ओर अंश सदा जाता है। तो ये भाव कहीं, या जो घटाकाश है वह महाकाश का ही एक अंश है, घट का, घट के फूटने पर जो घटाकाश है वह महाकाश हो जाता। घटाकाश नाम की कोई चीज है नहीं, आकाश एक है, परंतु उपाधि का भंग हो रहा है वह उसमें लीन हो जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर दृष्टांत पावन दे दिया। हाँ कह रहे हैं माने इतनी स्तुति कर रहे हैं कि वो देवता नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ये सारी स्तुति कर रहे हैं, परंतु तो नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते ये कहकर के कमल समर्पित कर रहे, तो कहीं ना कहीं सेवा की भावना आ रही है। और जब तक कोई उपकरण के द्वारा सेवा समर्पित नहीं की जाए तब तक अपने भाव को समर्पित नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लौकिक संबंध भाव है, यद्यपि वहां पर परंतु वहां पर वैकुंठ नाथ हैं, यह भाव है। ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य का विचार है और ऐश्वर्य भी चिन्मय ऐश्वर्य है, इसका विचार है। यहाँ पर चिन्मय ऐश्वर्य नहीं, यहाँ पर मनुष्यवत लीला में यहाँ पर लोकल जो ऐश्वर्य है वो माना जाएगा। रामचंद्र जी के साथ में लोकल ऐश्वर्य है, भौतिक जो ऐश्वर्य है वो राम के सेवक मनुष्य लीला में राम है तो भौतिक ऐश्वर्य जो है उसका समर्पण कर रहे हैं। और वैकुंठ में श्री प्रभु चिन्मय है, वैकुंठ की सारी वस्तुएं भी चिन्मय है, परंतु हम इनके दास हैं और दास लौकिक हैं। वैकुंठ का जो परवेश है उस वैकुंठ के परवेश में हम इनके दास हैं। वैकुंठ भी एक तरह का नगर है जैसे, और उस नगर के ये राजा हैं, हम उनके दास हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार वैसा ही है, व्यवहार राजा सेवक का, स्वामी सेवक का जो व्यवहार है वो स्वामी सेवक का व्यवहार। परंतु ऐश्वर्य है माने ये चिन्मय है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये मेटेरियल नहीं है, ये भाव कहीं वहां पर विराजमान। वृंदावन में तो वृंदावन में मनुष्य भाव सबसे ज्यादा हो जाए, वृंदावन में निकुंज में तो अत्यंत मधुर भाव, वहां पर तो केवल श्याम सुंदर के मुख को विलास में, यदि श्याम सुंदर के मुख के ऊपर कहीं थकान है उस थकान को देख करके शिवप्रिया इतनी व्याकुल हो जाएं कि वे सोहले में अनेक अनेक प्रकार की हाय प्यारे कहीं श्रांत होकर के मेरा त्याग करके चले गए हैं और प्रेम वैचित्र में न जाने क्या क्या कल्पना करने लग जाए कि हाय मुझ में जरूर कहीं ना कहीं प्यारे क्यों चले गए, क्या कारण हो गया, कहां चले गए, और गलबैया दिए बैठी हैं। और वहां पर प्रेम वैचित्र में अनेक अनेक कल्पना कर लेंगे तो अत्यंत अत्यंत अनुकूलता जो है वो अनुकूलता उत्पन्न होती है। हाँ वो तो नहीं सेवा तो हाँ हाँ आप भी हनुमान जी दुखी हो रहे हैं कि सबको ले गए मुझे नहीं ले गए। हाँ कृष्ण कथा कृष्ण कथा राम कथा नहीं छूट जाए, वहाँ पे भी राम कथा तो है ही है। हाँ है राम राम की सेवा हाँ हाँ इसमें केवल शांतों पे श्री विष्णु धर्मोत्तरे यथा, केवल शांति जो है वो केवल शांति के विषय में कह रहे हैं कि नास्ति यत्र, केवल शांति का मतलब है कि वैकुंठ में या ब्रह्म ज्योति में आनंद है। केवल शांति का मतलब है कि जहां चिन्मय उपाधि भी नहीं है, केवल तत्व होकर के विराजमान है, प्राकृत उपाधि की बात ही नहीं है, चिन्मय उपाधि का भी जहां ध्यान नहीं है, केवल जहां ब्रह्म तत्व के रूप में निरूपण किया गया उस ब्रह्मानुभूति का वर्णन कर रहे हैं कि नास्ति यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्सर समस्त सर्वेषु भूतेषु सशांत प्रस्तो रस रसः। जो केवल शांत रस है, केवल शांत रस और शांत भक्ति रस, सावधान इन दोनों का अंतर दिखा रहे हैं। केवल शांत रस माने केवल शांत रस जो है वो है माया के प्रभाव से निवृत्ति हो गई, और जो अध्यास था उस अध्यास का अपवाद हो गया, तो अध्यास के अपवाद होने पर अध्यास का उल्टा अपवाद कहलाते हैं। वेदांत में जो अध्यास है उसका उल्टा अपवाद। रस्सी में सर्प की भ्रांति, यह है अध्यास। उस सर्प को हटा करके ये रस्सी ही है, इसको कहेंगे अपवाद। तो अध्यास और अपवाद ये दो चीज हैं। तो अपवाद होने पर जो ब्रह्म का स्वरूप एक ज्ञानी को प्राप्त हो रहा है, उस केवल शांत में निरूपण किया कि उस अध्यास निवृत्ति होने पर और जो जीव की ज्ञानी की ब्रह्म अधिरूढ़ दशा में जो समाधि की परंपरा में स्थिति और उसका प्रभाव कहीं बना हुआ है, व्युत्थान दशा में भी, तो शमना दशा में भी जो स्थिति बनी हुई है, माने समाधि हमेशा तो रहेगी नहीं ना भैया, समाधि हमेशा तो रहेगी नहीं, कभी कभी समाधि तो छूटेगी, परंतु समाधि जब छूट गई तब इंद्रियां एक ज्ञानी की संस्कार के कारण कार्य कर रही हैं। संस्कार वशात वो खा रहा है, भोरा चल रहा है, स्नान कर रहा है, सो रहा है, तो इंद्रिया संस्कार के कारण, परंतु उसका चित्त उस समय भी सर्वत्र ब्रह्म का विचार कर रहा है। तो वो जो शमना स्थिति है, उस शमना स्थिति में माया कहीं शमन हो गई है, माया का शमन हो चुका है, तो उस स्थिति में भी और समाधि की स्थिति में भी जब ब्रह्म सायुज हो रहा है समाधि में उस समय भी, और जब व्युत्थान दशा हुई समाधि खुली उस दशा में भी, नास्ति यत्र सुखम दुखम, न द्वेषो न च मत्सरा, न सुख है न दुख है न द्वेष है न मत्सर है, समस्त सर्वेषु भूतेषु, व्यक्ति सभी जीवों में समान होकर के विराजमान है, स शांत प्रस्तो रसः, वह शांत रस कहलाता है। सर्वथैव अहंकार रहितत्वं बृजन्ति चेत् अत्रान्तर्भावमर्हन्ति धर्मवीरादयस्ततः। एक ज्ञानी सर्वथैव अहंकार रहितत्वं, अहंकार से मुक्त हो जाता है, ये मोक्ष की स्थिति है। शय्या महम द्वादश मेक माहु, 11 चीज हैं सोने वाली और उनकी शय्या कौन सी है? अहंकार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन ले लिया, 11 हो गए। परंतु ये 11 के 11 है, ऋषभदेव जी क्या कर रहे हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कि ये 11 जो हैं ये रहते कहाँ हैं, ये रहेंगे कहाँ, उसकी शय्या कौन सी है? उसकी शय्या है अहम। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां ये अहम में बनी रहेंगी। जब तक अहम है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं ही कर्ता भोक्ता हूं, इसी का नाम है कारण शरीर। एक तरह से कारण शरीर अहम है, स्थूल शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर मन है, परंतु कारण शरीर क्या है कि देह में हूं, ये जो अज्ञान है प्रकृति में हूं, प्रकृति पुरुष है, ये कारण शरीर है, कॉज बॉडी है। सेटल बॉडी अलग है, जो मेटीरियल बॉडी है वो अलग है, तो ग्रॉस बॉडी अलग, सेटल बॉडी अलग, और जो कॉज बॉडी है वो कॉज बॉडी अलग है। तो कॉज बॉडी मूलतः क्या है? कॉज बॉडी मूलतः है अहम। इस अहम रूपी शैया के ऊपर ही 11 वस्तुएं टिकी हुई हैं। अब यदि शैया को जला दिया जाए तो 11 वस्तु अपने आप शैया के साथ में जल जाएंगे, वे सारी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु अहम की जब तक निवृत्ति नहीं हुई है तब तक अज्ञान बना रहा है। इस अहम को दूर करना ये मुख्य वस्तु हो गई। और ज्ञानी सबसे ज्यादा जो चोट मारता है वो उस अहम के ऊपर भी मारता है, भक्त भी, रामानंदी जितने भी सन्यासी हैं, बाबा जी हैं, वे सब अपने मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे अपने राम अयोध्या जी गए थे, अपने राम काशी जी गए थे, अपने राम कहेंगे, मैं नहीं कहेंगे, कि मैं कहने से कहीं अहम नहीं आ जाए। तो अहम को दूर करने का सबसे ज्यादा प्रयास है, और जिसने अहम को जितना दूर कर लिया वह ब्रह्म का उतना ही अधिक साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा। तो अहम जो है वो ही शैया होकर के विराजमान है। सर्वथा अहम का समाप्त हो जाना, एक अहम का समाप्त हो जाना, और जो स्वरूप भूत अहम है उसका बना रहना, यह मोक्ष की स्थिति है। हमारे भीतर दो अहम हैं, एक अहम है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं। ये जो अहम है ये कार्य कोटि का अहम है, महत से उत्पन्न होने वाला, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला अहम है। एक दूसरा अहम है वो है सुखमहम अपस्वापसम न किंचित अभिदेशम, मैं सुख रूप हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो जो स्वरूप कोटि का अहम है उसका कभी नाश नहीं होता, उस अहम को तो बनाना है। जो कार्य कोटि का अहम है उसको नष्ट करना है। तो सर्वथा अहंकार रहितम, यदि कोई व्यक्ति सर्वथा अहंकार रहित हो जाए तो उसको हम केवल शांत कहेंगे, माने अहंकार नष्ट हो गया, केवल आत्मा आत्मा रह गई, सब कुछ ब्रह्म मात्र है, अपने आप को भी ब्रह्म मात्र, जगत को भी ब्रह्म मात्र में देखा गया, अहम समाप्त हो गया तो ब्रह्म मात्र रह गया, इसका नाम हो गया केवल शांत। अत्र अंतर्भावम अर्हन्ति धर्म वीरा देश तथा, ये धर्मवीर इत्यादि जो हैं, अब धर्मवीर का वर्णन किया जाएगा वीर रस में। वीर रस के चार वीर माने गए, कहीं युद्धवीर, कहीं दानवीर, कहीं धर्मवीर, कहीं माने और भी वीर हो सकते हैं। तो तीन जो है वो विशेष रूप से दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, ये तीन माने गए हैं। दयावीर, हाँ दयावीर, चौथा दयावीर, दयावीर, दयावीर, हाँ ये चार हैं। परंतु इनमें इन रसों का तो वर्णन माने जब वीर रस आएगा, वीर शांत रस आएगा, उस समय वर्णन करेंगे। परंतु शांत वीर ये जो है केवल शांत रस, इस केवल शांत रस के भीतर धर्म वीर भी समाप्त हो जाएंगे, धर्म वीर का अध्याहार हो जाएगा। इस प्रकार ये धृति स्थान के मेके तो निर्वेद स्थायनम परे शांतमेव रसम पूर्वे प्रोचु एक अनेकधा। कुछ लोग धृति को स्थायी भाव कहते हैं, कुछ लोग निर्वेद को स्थायी भाव कहते हैं, हम शांत रति को स्थायी भाव कहते हैं। तो धृतिम स्थायिनम एक एक, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति हैं वो धैर्य को स्थायी भाव कहते हैं, निर्वेदम स्थायिनम परे, दूसरे लोग निर्वेद को स्थायी भाव कहते हैं, उसकी व्याख्या हो चुकी है। और शांतम एवं रसम पूर्वे, और कुछ लोग शांत रति को ही रस कहते हैं, शांत रस को ही स्थायी भाव कहते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार हैं। परंतु निर्वेदो विषय स्थायी तत्वज्ञानोद्भव सचेत, यदि तत्वज्ञान से उत्पन्न होने वाला निर्वेद है तो वो स्थायी भाव है, इष्ट अनिष्ट व्योगाप्ति कृतस्तु व्यवचार, जैसे थोड़ा सा विचारणीय है, इसको फिर कल करेंगे, तो बहुत समय हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निरूपण केवल यही करना चाहते हैं कि निर्वेद स्थायी भाव नहीं है, बल्कि कृष्ण रति या शम वो स्थायी भाव है, धृति स्थायी भाव नहीं है। धृति माने विवेक वो स्थायी भाव नहीं है, जो निर्वेद है वो निर्वेद भी नहीं है, विवेक धृति भी नहीं है, बल्कि कृष्ण के साथ में कृष्ण को ब्रह्म मानना और उनसे उनकी सेवा करना, कृष्ण सेवा स्थायी भाव है, अन्य कोई स्थायी भाव नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ बेटा क्या है कल का? अच्छा, तो कल यहाँ पर फिर नहीं होगी? अच्छा, वहाँ पर देर से। अच्छा हाँ हाँ, नहीं मैंने कल यहाँ सेवा नहीं है, कल यहाँ कथा नहीं होगी, और कल राधाष्टमी का उत्सव रुक्मणी जी के यहाँ पर इनके फ्लैट में वहाँ पर मनाया जाएगा, और उसमें कीर्तन है, और 5:30 से वो सब शुरू हो जाएगा, वहाँ पर हम भी सेवा करने के लिए मैंने उस राधाष्टमी के महोत्सव में दधकादी में हम भी सम्मिलित हो रहे होंगे, तो कल यहाँ पर नहीं होकर क्यों? अरे हमारा प्रयोजन क्या है, मान वो तो ठाकुर हाँ मंदाकिनी में, मंदाकिनी में, मंदाकिनी में सी ब्लॉक में 10वें नंबर 10 में। कई बार जाते हैं अभी तक दस है, तो कल राधाष्टमी को सब वहां पर माने विशेष।